kadhalika uzushi uliozagaa na kuenea, akhlaki za watu kuwa mbaya, watu kutojielewa, majahili kujiona kwamba wao ni mashehe wa maila dhalika. Yote hayo nadhani kama tutajua sababu za kuzidi imani na kupungua, basi mengi yatakuwa yametibiwa humo ndani. Eleweni enyi ndugu zangu katika imani kwamba salafu saleh walikuwa na pupa sana ya jambo hili la kuzidi imani. Na hapa nitasoma baadhi ya aqwal zinazoonyesha hirsu salafi ala ziyadati imanihim, pupa ya wema waliotangulia. Namna gani walikuwa na pupa ya kufanya mambo ambayo imani zao zitapanda. Kana Umar radhiyallahu anhu, alikuwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yakulu li ashabihi, anasema kuambia wenzake, ta'alu nazdad imana, njooni tuzidishe imani. Hapo anawaita watu kwenye durusu za ilmu, kwenye vikao ambavyo vinazungumzia Allah subhanahu wa ta'ala, vikao vya dhikri, vikao vya kusoma Qur'ani na mfano wa mambo kama hayo. Anawaambia ta'alu, njooni jamani, nazdad imana, ili tuzidishe imani, njooni. Lakini leo hii mambo ambayo yanazidisha imani yanaendelea, mtu anaona hapa hapa mfai, ananyanyuka huyo, anaenda zake. Si wakati wa durusu za Qur'an, tumeweka siku ya Ijumaa hapa sisi, kila siku ya Ijumaa baada salati subhi tukaondoa mauidha, tukaweka darasa maalumu kwa ajili ya Qur'ani tu. Lakini mtu anaona pia hilo halina faida, anaondoka. Tumeweka durusu mbalimbali, darasa za fiqh, za hadith, za tafsiri, za sira, za nini, tumeweka hapa katika Masjid Sunna, lakini watu hawakai. Hii yote ni kuonyesha mmomonyoko na mporomoko wa imani. Imani ikishuka, basi wewe wala mtu hujali, waona sawa tu. Kadhalika Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kana yakul, ijlisu bina nazdad imanan, jamani ketini na sisi hapa ili tuweze kuzidisha imani zetu. Ni kwenye vikao vya durusu mbalimbali, Abdullah ibn Mas'ud akiwa anadarasisha watu, anaona watu wanachomoka mmoja mmoja, watu wanaondoka, awaambia ta'alu, jamani njooni, ijlisu bina, ketini na sisi hapa, nazdad imanan, ili imani iweze kuzidi, tuzidishe imani zetu jamani. Kadhalika wa yakulu fi duaihi, vile vile alikuwa akisema katika dua yake, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Abdullah ibn Mas'ud huyo, ewe Allah nizidishie mimi iman na yaqin na fiqhi, bimaana ya ufahamu wa dini. Kwa kuketi wewe kusikiliza durusu mbalimbali, kujishughulisha na elimu ya dini, jambo hilo litakufanya wewe uweze kuzidisha imani. Wakana Muadh bin Jabal وهؤلاء هم سلفنا الصالح يا إخوة. هاو ndio wema wetu tulitangulia. Sikilizeni maneno ninayozungumza. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول alikuwa akisema ijlisu bina nu'minu sa'a. Jamani, ketini na sisi hapa tuweze kupata imani hata kama ni muda kipindi kidogo. Kaeni na sisi tupate imani, kwa sababu imani katika itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, fal imanu yazidu wa yanqus. Iman inazidi na inapungua khilafan lil khawarij wal ibadhiyya, tofauti na makhawarij na maibadhi ambao ni kikundi katika vikundi vya kikhawarij. Wao wanasema imani haizidi wala haipungui, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayazdada alladhina amanu imana wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwamba iman inazidi. Kadhalika bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam athibitisha kwamba imani inazidi na inapungua vile vile. Akasema manzana au shariba al-khamr, mwenye kuzini au mwenye kunywa pombe, naza Allahu minhu al-iman, Allah anamvua imani huyu. Akiwa kavuliwa, ina maana imetoka hiyo. Lakini salaf wanasema aya za wa'id hupitishwa kama zilivyokuja, haambiwi kwamba mtu huyo ni kafiri, bali tu ni as ambaye imani yake ni ndogo. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatubainishia kabla ya mtume, Allah subhanahu wa ta'ala katika kuzitaja asbabu ziyadati al-imani wa nuqsani, sababu za kuzidi iman, Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Hii ni sababu ya kwanza. Hii sababu ya kwanza ambayo inafanya imani ya mtu inazidi, taallumul ilmi, kujifundisha elimu. Jamani, tukaeni sisi chini tusome. Ukisoma ndio utamjua Mola wako, utamjua mtume wako, utaijua dini yako, utaijua sala yako, wa hakadha, utajua zaka yako. Unaweza kumkuta mtu ana ng'ombe 50, ana ng'ombe 100, lakini hapigi mahesabu ya kutoa zaka. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu hana elimu. Laiti angekuwa anaketi kwenye durus za ilmu, akasikia kwamba Uislamu miongoni mwa nguzo za Kiislamu tano ni kutoa zaka, lazima angekuwa na wasiwasi, akauliza, je, ni kiasi gani cha mali niwe nacho niweze kutoa zaka? Ukitajiwa, wengi hapa wakitajiwa watajikuta kumbe wana uwezo wa kutoa zaka, lakini tu hawatoi kwa sababu ya upungufu wa elimu. Kwa hivyo sababu ya kwanza kabisa ambayo inamfanya mtu imani yake izidi, taallumul ilmi, kujifundisha elimu. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Hakika mambo yalivyo, wale wenye kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala asa, kwa hakika ni wale waja wake, al-ulama, walio na elimu. Sababu ya pili, qira'atul Qur'an bitadabburi watafahumi, kuisoma Qur'ani kwa mazingatio. Hii Qur'ani yasemaje? Watu wengi waisoma Qur'ani yani kama vile kasuku tu, hajui, ndio maana haimuathiri. Hataki msikia mwenzake asoma Qur'ani atakuwa machozi amshangaa. Ah, kumbe pia mtu anaweza akasoma Qur'ani akatokwa machozi. Ashangaa. Kwa nini? Kwa sababu yeye Qur'ani anaisoma lakini hana ajualo. Sasa ukiketi katika halakati za ilmu, ukiwa kila wakati unasikiliza ilmu, unasoma Qur'an, utajikuta tu baadhi ya mambo unaanza kuyajua. Wewe jirudishe, jikurubishe kwenye durusu za ilmu, utaona mabadiliko makubwa. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanazidisha imani qira'atul Qur'ani bitadabburi watafahum. Kuisoma Qur'ani kwa mazingatio na kuifahamu. يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حقيقة قرآن هي inaongoza kwenye njia ya sawa sawa, yale mambo ya sawa. Qur'an ndivyo inavyoongoza. Lakini kama Qur'an huijui wala huifahamu inazungumza nini, ndipo unapovurumisha mambo yako. Hata ukiambiwa we usitukane masahaba, Allah subhanahu wa ta'ala kawatakia radhi hao, we huna ujualo. Waona tu tukane tu, maana ushaambiwa ukishamtukana Abu Bakar na Umar mpaka jioni, thawabu zake unazozipata ni sawasawa na mtu aliyekwenda hija. Watu wengi ni makasuku, ndio maana wanashindwa kuifahamu Qur'ani. Rudi chini, keti chini, jifundishe, ijue ilmu yako ili uweze kuisoma Qur'ani bitadabbur. Kadhalik, miongoni mwa sababu za kuzidisha imani, maarifatu asma'illahi alhusna wa sifatihi alula. Kujua majina ya Allah mazuri, maana majina ya Allah yote ni mazuri. Kadhalika na sifa zake za juu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadatihi azza wa jalla bimuktadha tilka almaarifa, na kumwabudu Allah kuna kuendana na hayo maarifa uliyoyapata baada ya kusoma na ukafahamu. Kadhalika taamulu sirati nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika mambo yanayozidisha imani kuzingatia na kufikiria kwa mazingatio mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam. Alikuwa akiishi vipi? Alifanya ibada vipi? Alitaamali na watu vipi? Jambo hili linazidisha imani yako. Kadhalika taamulu siyari salafi saleh, kuangalia kwa mazingatio mwenendo wa wema waliotangulia. Yani wema waliotangulia walikuwa wakiishi vipi? Usome sira zao. Walikuwa wakiishije? Walikuwa wakifanya ibada vipi? As-salafu salih, wema waliotangulia. Kadhalika taamulu mahasini dini liislami, kuzingatia na kufikiria kwa umakini kabisa mazuri ya hii dini yetu ya Kiislamu. Dini yetu ya Kiislamu ni dini ambayo kwamba ina mambo mazuri mazuri imeyaleta. Uyafikirie na uyazingatie hayo. Kadhalika taamulu fi ayati al-kauniya, ayati llahi al-kauniya, kuzingatia kuangalia na kufikiria kwa mazingatio alama za Allah subhanahu wa ta'ala za kimaumbile ambazo ameziumba. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu, ameumba ardhi, ameumba wanadamu, ameumba bahari. Katika bahari kuna viumbe. Uwe na mazingatio, huyo aliyeumba hivi vitu yeye ndiye anastahili kuabudiwa. Ukiwa unaishi namna hiyo, imani yako inazidi. Kadhalika alijtihadu fil ibada, kujitahidi katika ibada ni moja katika mambo yanayozidisha imani yako. والاكثار من الاعمال الصالحه, كذلك كثيرisha matendo mema, min salatin wa zakatin wa sadaqa, ikiwemo sala, zaka, kutoa sadaqa. Baadhi ya watu wakishasikia sadaqa hivyo kashaanza huyo, maana yeye anachoona tu dini mkusali tu, lakini kuingiza mkono mfukoni utoe sadaqa ni mtihani. Hayahesabu kwamba yeye ni dini, anahesabia ni mtihani kwake. Kume ni katika vitu vinavyozidisha imani. Idhan, as-salah wa zakah wa sadaqa wa siyam. Kadhalika na funga. Funga sio Ramadhani peke yake. Kuna kufunga ambazo kwamba ni za sunna. Ayyam al-bid, kufunga yawm as-sabt. Afwan, yawm la. Al-ithnain, kadhalika yawm al-khamis. Kufunga siku ya Jumatatu, kufunga siku ya al-khamis. Hizi zote ni sunna. Kufunga kila mwezi siku tatu, mwezi 13 na 14 na 15. Kadhalika kuna funga ya Nabii Daud, nafunga leo kesho nafungua. Kadhalika kuna funga ya yawm Ashura, kuna funga ya yawm Arafa. Funga ziko nyingi ambazo kwa maana ni za sunna, mahala Ramadhan, ambazo ukiondoa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kadhalika wa hajj, haya yote ni mambo ya kuzidisha imani. Kuhiji wa umra, kwenda kufanya umra, wa dhikri, kufanya adhkari mbalimbali. Na tukisema adhkari hatumaanishi ile zikiri ya kukohoa ile. Achana na ile. Ile ni bid'a. Wa kullu bid'atin dalala. Tazungumzia adhkari mbalimbali ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala umtume sallallahu alayhi wa sallam ametufundisha. Walistighfar, miongoni mwa mambo yanayozidisha imani yako, alistighfar, kutaka istighfar kwa Mola wako kila wakati, kumuomba msamaha Mola wako. Wa dua, kadhalika kuomba dua. Wasilatu rahim, kadhalika kuunga udugu. Wewe mamako mzazi amekuzaa au babako, lakini kwa kuwa yeye yuko Zanzibar au yuko Arusha, wewe wakaa hapa, eti una mwaka mzima hujampigia simu au message pia hujamtumia. Wewe umekata udugu. Umekata udugu wewe. Ndugu yako atakikana umuunge, babako, mamako, shangazi yako, babako mdogo, wahakadha. Huo ndio Uislamu unamefundisha. Na vitu hivi ni vitu ambavyo vinazidisha imani. Wa ghairi dhalik, na mengine sio kuwa hayo katika mambo yanayozidisha imani. Jambo la tisa, alihtimamu bi amali alqulubi, kutilia umuhimu matendo ya moyo. Kwa sababu aljawarih, viumbe vina viungo vina matendo yake, na moyo pia una matendo yake. Na al-a'mal a'mal alqulub, miongoni mwa matendo ya moyo, min khawfin, kama vile kuogopa, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khashya, khashya na khauf vinafuatana, lakini ni vitu viwili vinatofautiana minjia katika upande fulani. Kadhalika wa mahabba, mapenzi, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuipenda dini yake kwa ujumla, na kuwapenda Waislamu na kumpenda Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hayo yote ni mambo ambayo kwamba yanazidisha imani yako. Waraja, kadhalika kutarajia, mtarajie Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, imani yako itazidi. Wa ikhbat, kunyenyekea. Wa tawakkul, kutegemea. Wa ghairi dhalik, na mengine yasiyokuwa hayo katika anwaa, aina mbalimbali za ibada. Haya yote ni mambo ambayo kwamba ni mambo ya moyo, lakini ukiwa nayo mtu, imani yako inazidi. Jambo la kumi, al-ihsanu ila ibadillah, kuwafanyia wema waja wa Allah. Sio kila wakati wewe ni mtu wa kuwafanyia wenzako maovu tu, matusi tu, kejeli tu. Uwe ni mtu ambaye unawafanyia wema ndugu zako katika imani. Baadhi ya watu walivyokuwa majahid, wewe unamfanyia wema lakini yeye anaona ni uovu. Yaani wewe unamlingania aache ushirikina ili akaingie peponi, lakini anakuona wewe umuovu wewe. Ile unalofanya wewe ngubu. Basi kila siku ushirikina tu, kila siku bid'a tu, kila siku hivi tu. Yaani wewe unamfanyia ihsan, unamfanyia wema ili umnusuru, umtoe katika jahal. Lakini yeye anaona kwamba wamfanyia vibaya. Kwa hiyo al-ihsani ila ibadillah, lazima uwafanyie wema waja wa Allah, na katika kuwafanyia wema ni kuamrisha mema na kuwakataza mabaya. Jambo la 11, ad-da'watu ila Allah, kulingania kwa Allah, bil hikmati, kwa hikma, wal mawaidhati alhasana, na mawaidha ambayo ni mazuri. Nini maana yake kulingania kwa hikma? Asmana alhikma, nini maana hikma? Hikma wadhu kulli shay'in fi mawdhihi, ni kuweka kila kitu mahala pake panapostahiki. Hiyo ndio hikma. Hikma si kwamba uangalie watu wataka nini kwenye mji alafu uende nao vile wanavyotaka wao. Hapana, sisi sio marafidha bana, sisi ni Waislamu. Rafidhi ndio akifika mahala na ambwa angalie watu wanataka nini, watu wapo wanaishije, ajichanganye nao kwanza, naye ajitie kama ni katika wao, baadaye ndipo aje asanuke. Lakini dini ya Kiislamu haiko hivyo bana. Dini ya Kiislamu maana ya hikima ni kuweka kila kitu mahala pake na kuizungumza imani vile inavyotakikana. Hiyo ndio hikima. Kwa hiyo wal mawaidhatil hasana, na mawaidha ambayo ni mazuri. Mawaidha mazuri ni yale ambayo kwamba yanaegemezwa kwenye kitabu na sunna na aqwalu salafi saleh, na maneno ya wema waliotangulia ambayo yanamtoa mtu katika giza na kumpeleka katika nuru. Hayo ndio mawaidha mazuri. Mawaidha mazuri watu wengi wanaona ni kuafikiana hayo mawaidha na rai za watu, vitendo vya watu, watu wanataka nini, waeleze hivyo wanavyotaka wao wafurahi, ndio mawaidha mazuri. Hapana. Mawaidha mazuri ni yale yanayoendana na kitabu na sunna wa aqwalu salafi saleh, tena yanayomtoa mtu katika giza na kumpeleka katika nuru. Hayo ndio mawaidha mazuri ambayo yako mbali na kulaani na kutukana na kejeli na kila kitu. Leo mtu kimwambia wewe wafanya jambo fulani, nipe dalili ya jambo hili, akwambia una uslubu mbaya wewe. Ah, masahaba wenyewe waliomba na dalili. Mtu amwambia vipi shekhe, nani kaiona nyota iliyodondoka jana usiku? Asema mimi niliona, lakini sikuwa katika sala, ila nilikuwa kuna jambo limenishughulisha. Jambo gani? Asema nilingatwa ninge. Baada ya hapo ukafanyaje? Asema irtaqaitu, nilimtafuta mtu anisome ruqya. Tayari mada ikabadilika. Ma hamalaka ala dhalik, dalili gani ipo inayokuruhusu wewe usome ruqya? Nipe dalili, ima kitabu au sunna. Asema naam, hadithu Shaabi, kuna hadithi ya Shaabi. Hajatosheka mwambie yeye madha qala Shaabi, aitaka hadithi ya pewe. Amwambia hadathana Shaabi, katuzungumzie Shaabi mpaka mwisho wa hadithi, ndipo jamaa asema alhamdulillah, sahaba anashukuru eh. Allah subhanahu wa ta'ala amuwafikishe atakayefanyia kazi lile ambalo kwamba amelipata. Ama kuna hadithi nyingine inasema hivi, la ain la ruqyata illa min ainin au hub'a. Masahaba hawa na matabiina wanaomba na dalili. Leo wewe ukiambiwa wewe bwana, ukimaliza kuswali wasema al-Fatiha, sawa, ni dini hii, nipe dalili ya kusema al-Fatiha baada ya sala. Asema unatukana wewe. Natukana vipi sasa mimi? Mimi nataka unipe dalili, wewe naambia natukana vipi? Hana basi, ndio kwambia wewe mkorofi wewe. Wewe unatukana wewe. Wewe uko na hivi. Yaani wanataka waachwe wafanye watakavyo. Sasa dini yetu ya Kiislamu haiendi hivyo. Dini yetu ya Kiislamu inaenda kwa hujja za kitabu na sunna. Mtume afa atakakufa asema inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihima lan shadhillu ba'di abada, mimi nakuachieni yale ambayo kama mtakamatana nayo hamtapotea baada yangu milele. Kitabu Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu, nakuachieni hivi. lakini pia akasema alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin, jilazimisheni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu, addu alaiha bin nawajidi, kama tani nazo na meno ya magego, wa iyyakum wa muhdathati alumur, na ole wenu na mambo ya kuzuka, ai fi dini, katika dini, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila chenye kuzuka katika dini ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu, wa kulla dalalatin finnari, na kila upotevu ni motoni. Kisha katika hadithi nyingine aliyepokea al-Imamu al-Bukhari asema, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu, atakayezusha katika jambo letu hili la dini yale hayakuwemo wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, hayo ni yenye kurudishwa. Katika hadithi ya Imam Aisha radhiyallahu anha katika Sahih Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu, mwenye kufanya matendo ambayo hayana amri yetu ndani yake, hayo ni yenye kurudishwa. Dalili za kitabu na sunna ziko wazi. Aje mtu asimama alitetee jambo la kizushi na hoja ambazo kwamba ni nyepesi, hazina uzito kabisa, eti nyinyi mnadhani Mtume angekuwepo sisi angetukataza? Ungekatazwa kusherehekea maulidi ya kimajusi. Kwa nini usikatazwa wakati unafanya dhalali? Kuna watu walikuja wakasema mimi nitafunga maisha yangu, mwingine akasema mimi nitasimama usiku kucha, mwingine akasema mimi sitokula nyama, mwingine akasema mimi sitooa wanawake. Mtume aliwaacha? Hajawaacha, akawakataza. Madalu aqwam, hawa watu wana matatizo gani ya kuulu na kadha wa kadha? An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kuoa ni katika sunna zangu, ambaye atajiepusha na sunna zangu huyo si katika mimi. Wewe ufanye uzushi alafu useme Mtume angekuwepo angeifanya hii, ni sunnatun takririyatun, sunna ya kukiri ya nani? Huwa ni ujahili. Watakikana mtu usome kwanza kabla hujazungumza. Mara nyingi mimi nasema al-Imamu al-Bukhari kaweka umlango, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu kwanza kabla hujaongea na kufanyia kazi, elimu kwanza. Tukizungumza uzushi sisi tunazungumza uzushi katika dini. Sasa mtu mwenyewe anajiona ni alim, ni shekhe, kasimama atoa mawaidha, asema kwani wakati wa Mtume kulikuwa na ndege? Sitazungumzia mambo ya ndege hapa. Wakati wa Mtume ndio hakuja kuwa na ndege wala hakuja kuwa na meli wala magari, watu walikuwa panda mafarasi, ndio. Na hiyo ni jaiz, ni maendeleo ya kilimwengu, hayana shida. Hatuja sema sisi mtu lazima mtu awe na ndege. Kuwa na ndege si dini. Tazungumzia bid'a katika dini. Isma'u ayyuhal mubtadi'a, sikiani enyi watu wa bid'a mfahamu. Madha anakulu nahan, sitasemaje? Twafundisha watu dini. Uzushi uliokatazwa ni uzushi ndani ya dini. Wapi Uislamu unakufundisha msherehekee kila siku ya mtu mwema aliyezaliwa? Msherehekee, lete aya au hadithi, halas, sio unasimama unaleta porojo. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo yanaleta imani inazidi, kadhalika iman inakuwa ni yenye kuwa kubwa, al-ihsani ila ibadillah, kuwafanyia wema waja wa Allah. Kadhalika ad-da'watu ila Allah bil-ikmati wal-maw'idhati al-hasana, kulingania kwa Allah kwa hikma na mawaidha ambayo ni mazuri. Kadhalika al-amru bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hasba al-qudrati wa-istita'a, kwa kadri ya uwezo wako ulionao. Usijilazimishe, kama jambo uliwezi tulia. Kadhalika mujalasatu ahli alkhair, kuketi na watu wa khairi. Kadhalika al-i'radu an majalis alkhana wazur, kuketi na vikao vya watu waovu, vikao viovu, vikao vya kuzungumza uongo. Kadhalika al-imsaku an fuduli at-ta'am wal-kalam wal-manam wa muhafadhati al-anam. Kadhalika kujizuia na kula ovyo ovyo, kupenda kula sana. Hili si jambo zuri kwa mtu ambaye kwamba ana imani kamili. Kadhalika maneno ya vurugu vurugu, maneno ya ovyo. Kadhalika walmanam, kulala sana. Eh? Haya ni mambo yanapunguza imani haya yote. Eh? Imani yako inakuwa kama goigoi. Kadhalika ghadhul basar, kushusha chini macho yako, umuoni aibu hata Allah subhanahu wa ta'ala. We haa machina, sijui wa China hawa wameleta hizi kamari zao wamezieka. Unakuta watu wameshambulia hapo mahala wacheza kamari, mtu najifulana lake limeandikwa ya Hussein acheza kamari. Hussein ndo kakwambia ucheze kamari wewe. Mimi nashangaa watu. Nyinyi mna dini gani nyinyi? Mimi nashangaa hawa watu, sijui watu wa vipi. Sheikh utaliona lile jimashine limezungukwa ni mafulana meusi. Mna nini nyinyi? Nyinyi yenu ndili bwana si dini. Kadhalika ataafufu amma fi aidil khalq, kujizuia na yale mambo ambayo yako kwenye mikono ya watu, siwe mtu wa kuombaomba kila wakati. Sidqul lahaja fa inna sidqa yahdi lilbir. Kadhalika miongoni mwa mambo yanozidisha imani mazungumzo ambayo kwamba ni ya ukweli kabisa. Usiwe mtu muongo, li anna sidqa yahdi ila albir, kwa sababu ukweli unaongoza katika wema. Kadhalika la mwisho, an-nadharu ila man huwa ala min umuri din, kumwangalia yule ambaye kwamba yuko juu yako katika mambo ya dini, ukatamani nawe uwe nacho kama kila alicho nacho yeye. Wa ila man huwa asfala min umuri dunya, na kumwangalia aliyoko chini kabisa katika mambo ya kidunia, ili ujue kwamba hapo ulipo wewe Allah amekufadhilisha. Nas'alullah as-salamata wal afia. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد, tukirudi katika kipande cha pili, tutazungumzia katika kipande hiki asbabu naqsil iman, sababu ya kupungua imani. Mambo gani ukiyafanya imani yako inapungua? Sababu ya kwanza aljahalu, ujinga, kutojishughulisha na elimu ya dini. Mambo mengi ukawa huyajui, lakini wala hutaki kuyajua. Na ndio maana siku ya kiyama, kabla ya siku ya kiyama, fil barzakh, katika kaburi, watu wataulizwa maswali matatu pale. Marabbuka, mola wako nani? Madinuka, dini yako ni ipi? Ma, man hadha rajulu alladhi atafikum, huyu mtu aliyokuja kwenu nyinyi ni yupi? Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam. Sasa kama wewe hujui, mtu kafiri, wasema la adri, malaika wanakuuliza la daraita wala talaita, yani hujajua wala hujasoma. Alafu hapo mtu anapigwa na jinyundo la chuma, Allah subhanahu wa ta'ala asema wala hum maqami'un min hadidi, tumewaandalia watu jinyundo la chuma huko sikio. Kama hutaki kuisoma dini yako hapa hapa katika dunia, subhanallah, huwezi kujibu maswali. Hata ufundishwe hapa juu ya kaburi, huwezi kujibu kwa ushahidi wa mtume. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah humthibitisha kuzungumza kauli thabiti, kauli ya sawa, katika maisha ya duniani na katika maisha ya akhirah. Kama hapa duniani ulikuwa hujui, ndio hivyo hivyo akhera utakuwa hujui. Ama masala ya kufundishwa uongo juu ya kaburi, wakuta shekhe ndo kafa afundishwa ni mwanafunzi wake juu ya kaburi huku. Yeye shekhe ambaye alikuwa akimfundisha mwanafunzi wake darasani, kafa yeye shekhe, sasa kazikwa. Basi mwanafunzi asimama huku juu amwambia shekhe lake, fa idha saalaka man rabbuka faqul rabbi. Ah, wewe shekhe wako alikuwa akufundisha huku duniani, kasahau wapi sasa? Mpaka unemfundisha tena. Yaani uzushi unakuwa ni mambo hayakuvurugu vurugu. Nas'alullah as-salamata wal afia. Kwa hiyo sababu ya kwanza aljahl. Sababu ya pili alghafla, kughafilika. Watu wengi wanaghafilika. Unakuta dunia ameivaa, hataki kuiachia, haweki hata kipindi kimoja kwa wiki aketi kusikiliza darasa ya dini. Hawezi. Hayo yote ni mambo yanayomfanya mtu imani yake inashuka. Alghafla. Kadhalika al-i'rad wa nisyan, kupanyongo jambo na kusahau. Anajisahaulisha kusudi tu mtu. Kadhalika fi'lul ma'asi, kufanya maasi. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaqiyana min hadhihi albalwa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na hili bala. Al-ma'asi, watu wengi ni Waislamu wanaswali, lakini ni waizi. Watu wengi wanafanya ibada, lakini ni wazinifu. Watu wengi wanafanya ibada, lakini wanakula riba. Watu wengi wanafanya ibada, lakini ni washirikina. Watu wengi wanafanya ibada, ni watu wa miziki, ni watu wa kamari, ni watu wa kunywa pombe, ni watu wa kula miraa, ni watu wa masigara, ni watu wa mabangi. Wa kul mashita, sema utakavyo. Ni Waislamu hao, ngoma na wao ndio mahala pa. Sasa hii ni sababu ya imani yako kushuka. Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na mambo hayo. Kadhalika, miongoni mwa mambo yanayopunguza imani yako, alhasad, kuwa na hasad. Kwa nini mtoto wa fulani? Kwa nini asiwe mwanangu? Kwa nini siwe katika familia yetu? Kwa nini? Husda ni kitu kibaya, ndugu zangu katika imani. Husda ndio dhambi la kwanza ambalo aliasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatoa amri, msujudieni Adam. Ibilisi asema, la khalaqtahu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Husda hiyo. Kwa hiyo watu wajieke mbali na husda, ndugu zanguni. Kadhalika, qurana usu, marafiki waovu. Ikiwa rafiki yako ni jitu liovu, ndio ambapo mwisho wako wanakuwa imani inakwisha. Mwisho unajikuta na wewe umekuwa katika wale wale. Kuna baadhi ya watu walivyo kuja marafidha hapa Duga, walikuwa wao wakiongea kwa vinywa vyao, wale jamaa wale wanatukana masahaba. Baada ya miezi fulani nao tukawasikia kwenye vinywa vyao hivyo hivyo, na wao wanatukana. Kwa nini? Qurana usu, marafiki wabaya. Kadhalika, ash-shaytan, miongoni mwa vitu vinavyopunguza imani ya mtu ni shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala katangaza uadui wa shaytani na sisi wazi wazi. Inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Shaytani kwenu nyinyi ni adui, na nyinyi pia mfanyeni ni adui. Lakini mtu hataki kuisoma Qur'an akafahamu, bali ndo jamani kuna ngoma ya shaytani huko, kutapigwa pumba, patakana mbuzi, sijipatakana hiki na hiki. Basi watu wakusanyika huko, watu wacheza ngoma kweli kweli wakati kabega. Mna nini nyinyi? Shaytani hakutaki mabaya wewe, hakutaki mazuri wewe. Anachotaka akaingie peponi na akaingie motoni na wewe. Kwa hivyo shaytani ni adui kwako. Jieke mbali naye. Na usimkubalie akawa katika mwili wa mke wako. Mpige vita. Kadhalika, an-nafsul ammaratu bisu. Nafsi, kuna watu wana nafsi ambazo zinaamrisha mabaya. Kawaida nafsi, kuna nafsi lawama, kuna nafsi mutumaina, kuna nafsul ammara bisu. Lakini sasa wewe nafsi yako ukiona na kukataza mabaya, ikataze na wewe, shindana nayo, iambie ya nafsi tubi. Ewe nafsi we, tubia. Innal mauta qad hana, hakika mauti yamekaribia. Wasil hawa ya asi matamanio, fa innal hawa ma zala fatana, hakika matamanio hayaachi kumfitini mtu. Matamanio nakwambia fanya hivi, fanya vile, usiatii wewe. Angalia aya zinasema nini, hadithi zinasema nini. Kadhalika, ad-dunya wa fitnatuha, miongoni mwa mambo ambayo yanapunguza imani yako ni hii dunia na fitna zake. Dunia usiiendekeze ukawa kila kitu ni dunia tu. Hapana, kaa katika dunia kama vile mgeni au mpita njia, kama inavyozungumza hadithi. Usione dunia ndiyo umefika. Hapana, jiandae katika dunia yako kwa ajili ya maisha ya baadaye. Kadhalika, itlaqu as-sabri fi an-nadhar ila ma haramahu Allah, subira yako kubwa uielekeze kwenye yale ambayo Allah ameyaharamisha, hapo utakuwa umefaulu. Lakini subira yako ukiiachilia na yale mambo ambayo kwamba yameharamishwa ni Allah, ndipo imani yako inashuka. Watu wengi wanajua kwamba ngoma ni haramu, lakini wakifika kwenye majumba yao wanafungulia na watoto wao. Sasa baadaye mtoto anakuja anacheza ngoma mbele za wanaume, amefunga kanga moja, watasema astaghfirullah, astaghfirullah. Nini? Umemfundisha mwenyewe nyumbani huyo? Ulikuwa ukimfungulia TV akiona watu wakicheza cheza, na yeye anasoma tu. Sasa alivyokuwa mkubwa, yale mambo yanachemka na yeye ataka afanye. Sasa ma TV haya yamekuwa ni baloni bala katika majumba ya watu. Nasalullaha salamata wal afia. Kadhalika, itlaqul lisani bil ghiba, jamani kusengenya. Kusengenya ni jambo linapunguza imani yako. Wanamima kuchukua maneno huku kapeleka huku, kachukua huku kapeleka huku, kwa lengo ya kuharibu. Haya yote ni mambo ambayo kwamba yanapunguza imani yako. Kadhalika waljidalu bilbatili, kujadiliana kwa batili, yani una batili lakini utaki kukubali haki, kazi yako umengangana tu na hiyo batili yako, ni mambo yanapunguza imani. Ndio unapomkuta mtu anaropoka mambo, hayawezi kuropokwa ni mtu aliye muislamu mwenye imani thabiti. Yeye anayaropoka ndani ya msikiti, wala haogopi. Yote hiyo ni kwa sababu ya jidal bil batil. Kadhalika samau ma yughdhibu Allah, kusikiliza ambayo yanamchukiza Allah, minal ghina, ikiwemo nyimbo, wazur, uongo, zurul kalam na mengineyo. Hayo yote yanayofanya imani ya mtu ipungue. Kadhalika kathratul akli, kula sana. Wewe unakula ukamwambia mke wangu niepue basi, umelazimishwa. Wakati unakula hizo choroko, mfano wewe umeshikwa mkono umekula mwenyewe mpaka tumbo, yani tumbo la kitamiba sheikh. Hapana, la nakula hata najo, la nakulu hata anajo. Hatuli waislamu mpaka tusikie njaa, na tukila hatupitilizi. Kula sana ni mama ambaye kwamba anazidisha imani. Washur, kunywa sana. Wanaum, kulala sana. Kadhalika na kuchanganyika wanawake na wanaume. Inabidi niishilie hapo, kwa sababu asbabu saada tukizianza nazo zinahitaji hutuba yake nyingine. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na haya mabalaa ambayo yamezungumzwa katika hutuba. Kadhalika tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe na atupe imani ya kufanya yale tuliyozungumza katika hutuba ya kwanza. Allahumma anal haqa haqa warzuqna tibaa, wa anal batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.